أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Njabta Allah subhanahu wa ta'ala kadi ballude men ha hawdi men do kadi mojere o do nyalaw mo hande mataw jeegom korko kujinere te meddena chafarna e joyfer goni rado men sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in hawri sappo jeegom mboy woni lewru tatabiru mars ujunnaaje didi eno gaase nay duude annabi isa buri hewde e wiya alaihi wa alihi anbiya as-salatu was-salam. Nyaagima Allah subhanahu wa ta'ala no yurmoto yaafode ndangal may men maybe julu maybe l'islam wattu foftorde mo en safrana men ndangal nyawbe men jaati nana men danni men yurmono men may men kaltana men kalim men feewndana men ardi men laytan men di fitinaaji kuboji hakkunde lenyu ne laa sallallahu alaihi wasallam diji meje dufateede yo Allah darti ndum jeeli kubol di yo Allah nyippudum wada paamondiral en buri yaawde e yaacade taw ko e gonga. En garino ha aya battudo chapande nay e jeetati suratul maida. Suratul maida kadi koy timoje bani israil en bintiyaz en kalino koy simor hewde nyaawoje e hono mayre qur'ana heewani tobbe de keewani fuddori ko to bangal kirse holko dagi nyamde e o halni men lasli ko nemo rajin dagani men gelodi be nay be bali kono no jogi sifa mo sifato en hala dum nyaamede taw ko jibi wala ko deddi wala ko fiya hawa mani ko lukka wala ko tebbiti wala ko yoli wala ni inna hen ko wana Allah subhanahu wa ta'ala dum to bangal e tebbuli di o halni men nyaawoje godde nyaawoje ko faate nguykali e nguyka kadi nyaawore gujjo e so debbo so gorko o halni men nyaawore wonde kadi ko faate rugiyankagal ko joomum foti wadede e wa man garu hen nyaawoje godde ko faate gondole wonde da kadi so wondi so yani wondore hol gondoje barantere kafar le balanta kafar himon den haali kadi njarameje karmude lasli ko faate sangara so wiyam sangara kala ko jibata hakille hadith mo nalla sallallahu alaihi wa sallam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram khamr ka kullu ma khamara al-aqla wa halni hen bonniti dum han feewi so wiyam sangara foti ko jaratedo o walla ko cimmatedo o walla ko pingatedo o walla ko buccatedo o fo enen gandi genso benji ko buccate ko non kurna hakille ko modate ko digi podde ko yarate ko ko o nyolnate ko ko fof ko simmate degede fof kala no wawi wade hatana jiba hakille lasti mum ko haram mayandi no Allah halir tun e gede godde de o hali karmude e ko non dina heewi e caggal dum to bangal gede karmude o reftu yi hen ullaji fima o hele mo harman may ngaro hen wonde malikan ko be jari ko o do woni aya battindir o nusku ko heddi ko muhim tan ci mor den heewi nyaawaji sanne hakkunde men e ahlul kitab en e simor de waccindu yi halde ko gede dide ko faati la halgal maida en bi ala do qur'an hali ben godo sona do heddi ko kadi Allah halana min ma wultin isa ko takka ko on lirde shirkur way bonde e kanyum e yeso tagore pop pop pop e Allah tagno adibe wattindibe pop ko hen Allah darnto bon namdobo mete ko an bi yo yimbe dewma anelede ma holle sirku moy hulbinade te Allah hali kanko ko hali ko Allah halde men ko hali ko in mana ani ibudullah rabbi wa rabbukum non e lewi e wattande simore le ma en kaloy ton ha discours makko isa Allah timminirta deftere le walla kay simore de ko hala makko ko hali hen inshallah jonno jumirado subhanahu wa ta'ala yuwani kum bayno wa halni min defle gadiide de tawrat e injil kanje jokkundire qur'an kanje buri hewde ko Allah hali wonno cyandalagal do buri hewde ay baawde Allah ko wiyete ko inna Allah yazaw bis sultani ma la yazaw bil qur'an Allah no hulbinira laamu ko hulbinirta qur'an mafhum Allah qur'an deftere san wahyi ay en jifol ko djawu re Sulaiman cyandalagal hewani to ay chefu sallallahu alaihi wasallam fa wala abo ben kam ko biete ko ko bande reeni gessa ci wala ben laami be yimbe jinneji jogi radu be mana kullu banna'in wa qawwaf jogi plongeur jom jogi fof bena jogi laamu hay gor susa dum kon non Musa e Isa alayhi wasallam wa nabi galalam dum wadi yimbe kema be chorok chorok kun wadi darul gol hewde no yimbe mbay sandolindini Allah itali laamu fir'aun tan fettidi sonno inu itu no fotti be no tottir Daoud alayhi salatu wassalam lamun no fotti Sulaiman lamun roniri da e baamu lamuni e den gede fuf den yama taw e hewatan de gede ko dum wodi tan enen paam ko dum wodi wonde deftere Zabur nde halaka don feewi halaka no yimbe mum baddi gaay gaay inshallah den ton biiden ko dande reene gassal yonon woni kambe be do wonno defte de buri hewde kambe buri hewde hen torok torok do wodi jomiraali waajihukum bainahum bima anzalallah nala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko wiya so be ngari nyaawninaade mo fodi ko juul wala ko hefaabe nyaawirirbe ko Allah jippini sabu ko mbi'a ta ko haade kay a waawide ba halal kitab e alal kitab wadde potani salade be nyaawre defter ma ko defter ma baade ko dum defter den gaddi den fambe de cheb hen kono tan defter ma be de addi ko so tawi annabi goddo ari yende ciagal mum yobe ndew ciagal mum ko dum defter ma be addi e wadde dum non wadde so be nyaawraama qur'aana be nyaawra ko defter ma ko defter ma be kany wadi ihala ina ganda de do gede fo no wodi dum gadi so taaji to bangal gandal kessal ko wiyete marsum tatbiqi nas qanun marsum tatbiqi wadi ihala so qanun wadama qanun ko yori joni non gam firde qanun o wadi ihala ko biir ko defte d'application daiman ina wala hen kambene defte mabbe de ko adduno ko fof wadi ihala e qur'an non wadde firti wadi ihala e qur'an dum wana ayiba to bangal qanun dan yon ko ben gandi dum bima anzalallahu wala tattabi'u wa tajakku wa taraw ahwa'ahum bilade mabbe wahdharum jaka dayan to be an yaftinuka hada mabbe yaltin dema fitina do en ko fitina itede din am ba'd ma anzalallahu ilayka sarena ki ko woni ko Allah jippine ma ko be ngoppo dum jidi men wala be kala joni be kala ko be gandina hayit bangal dunu be atakino to be sayma sala e atakki kadi to bangal kaddin gol be gandi martata be fay joni foto warbe nana to rewbe an kadi be kala be dum haluuji ni yotti yakato fu ni kon tan muhim o sene wopino wopino kaalim tagal do bangal do potal rewbe worbe yo poten gede baalu da kambe pondaay ay le del ma be den fudi rewbe laami hen fudi rewbe gonen prime minister wi france kambe non gani be sigila 1965 joni be sigi debbo meedi lamade fu laal goor woni prime minister laal goor imata rewbe ngala tan jogi be gandal rayen leedi ma sha Allah wi wada de gede fof heddi ko wona kambe fu amerikam sikal ma ala de woni wani hukum bainahum bima anzalallah firti nyaawir be ko Allah jippini firti ko jogi da ko ko dum nyaawirta kon non hay kambe ne so tawi naataani diina l'islam so mbi be nyaawire defter mabbe ala ko bonnas en kaalino be nino ngaddin dum woto be nyaawu woto nyaawu bilade mabbe tan sabo ndende be ngaddi defter mabbe de ko Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu kanyum haali wi rajmu no wonire qur'ana ni ko non wonire tawrat be ciudo dum tan mbadi so neddo e so reso renal be dewgal woni tangi be so jini yo mbade baler mbade dum way firti ko ko belade mabbe wona defter mabbe inshallah woni wahdaru man yaftinuka hada mabbe woppin dema walla jaltin dema finnin deba am baadi ma anzaraji firti be jini tan sabu mabbe yobe ngop hayso hen hunde tan e be jaba sew dewmi satel lewmi satel be ngoppin ma do hande be ngara ga hande be kala to bangal dum jango be kala bangal rogo jango be kala bangal suka bangal sara bangal hurriya non non habe ngoppin neddo hayso no fosso be kori mani wodi filmuji dibe gaddi di filmuji fo mbaddu ko waqtuji de yimbe jangata waqtuji de yimbe poti julde dum fo mbele saade ma tardi ma jul ma tardi ko non non ma azama no yimbe annabi nuh alayhi salatu wassalam be banno ni wino be odo iblis ndarde mabbe de wadi non ko estati digi fo en strateji ibe dewe be jewe be ko be do baagraa mon maay moji mon ko be be jew on generation yi dina to gam bibe ngoni allahji mon be do ko be dina no batirawdi be kamera ko non de gande be ngari be ngadde men gede mabbe seeda seeda ngadde cinema cinema buru yonde dum do non non bade hen filmu jam kadi na yimbe batti de gede ko woni baadi ma sallallahu alayhi fa in tawallu sabi chalima nyaawi rede deftere allah de foti ko de be jogi de walla ko de ne jogi don de fa lam annama yuridullahu an yusibahum allah yidi ko halkirde be walla hiwirde be tan bi ba'dhi dhunubihim de bakru yo sabi benin to ne bakara wana ja'al qur'ana yudin allah jabata yu'minuna bi ba'dhi yakfuruna bi ba'd ala khuzuhu jumla saw da'uhu jumla ala jabani yobe jetti en hunde be calo hen hunde sabi en gandi to bangal qur'ana kanyum ko juzu la yatajazza jabde qur'an fitu jabde fof jabde la jabde fof kadi yeddu ne la do gor yeddu de kambe fof yeddu de deftere wotere wala ay gor yeddu de fof en benni ton wayl no be seeda hitta be mbi anobe be hinta allah yufabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum wala firti woni usibi ba'dhi wa inna katiran minan nasi lafasiqun ko hewe yimbe fa ko fasige be non nanda ko daiman mujube ko selgan ki wonde afa hukum al jahiliyyati yabghun so tawi kambe be jida nyawirde deftere de Allah jippine zaman Musa de alayhi salatu wassalam wala de Allah jippine Isa de alayhi salatu wassalam be jida de jogi den de wadde afa hukum al jahiliyyati yabghun mata be dabbata ko nyaawore majjere be te jahiliya kala ko lundi shirian we jahiliya wadin binina ma lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahl jahl kala ko lutu ndira shirian we jahl dum wadi Musa alayhi salatu wassalam de yimbe mum bi dum de wi a'udhu billahi an akun minal jahilin nabi nuh alayhi salatu wassalam de nyaagi Allah kadi ko fotade nyaagaade non wi rabbi inni a'udhu bika an asalaka ma laysa li bihi ilm wa la taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin sonda adam en foko non nyaagi ko rabbana zalamna anfusana wa law lam taghfir lana lakunna minal khasirin kidi wal khasirin jahilin fuma ana wudiran imoni afoko ko bal jahiliyyati yabghuna ma ta bi dabata ko nyaawi reede nyaawone de rewani sey ciuron kanu wo ciuron kanu gon wadi won bidaay won gondi wonde wa man ahsanu min allahi hukman li qawmin yuqinun tayko yenanaabe woni gongdinbe allah ala burdo andube ina gandi ala ko buri mujjude nyaawirde nyaawore allah sabo nyaawore ko iyal iyal iyal fawde iyal e hunde waqe jibinde iyal e hunde wande man istadu nas ala waqe am ayen wete hukum allah kanyum hoddiri yo hunde de wad allah kanyum jibinde de wala kanyum buri andu mo jimbu andu anda yete bangal nyaawoje ganduɗo de nyaawore de jibinde jidane goddo enen sahabaabe en jidane mo kayna gandi qur'aana jibbi hor sababu joni non Allah subhanahu wa ta'ala kanyum hade kanyum soggi hunde yo wat addi iyal ngal wadde o wadda sa so wana ko buri mujju don neddo waawa addude ko foti non saka non ko buri don noni o man hasumoni abi bi ko min yuqinun so ya yuqinun san ko ifaso ngaji juudun kalin yuqinun yaqilun ulil albab mana kala de do foko sifa juulbe sabo ko yuqamin yuqinun ko ben goni bi Allah wi waj'alnahum aymatan yahduna bi amrina lamma sabru wa kanu bi ayatina yuqinun woni o do subhanallah o jogade ko be imam fi din wonde khalifa e din namde ko de geddide taw joomuna maitrise hore mum bernde de muñal gal e maitrise hore makko gandal firte bandi ko waras kadi belale kadi belade do watamo inshallah o wada sa jettana wada e makko ngangol wala no balani ina bo gauche droit do woni sabr sabr o ko ani shahawat yaqin o ko ani shubuhat hala tambin fo shubuhat yehon ci kan tagi yehon ci kan min yehon de do fo tambin hande yimbe fo ko heewi hen sa yi jom bida hono dum yidde Allah ma faala ita wonani yidirte wala wonani yidirte ari kay ko o do ada dum do ada yidi khalif ma hati ada ma ha etage 4e etage ada wada fer 6 mbira he wala ada fer 6 e ngudi fo ngudi fer ko en di won ci dum no wada benni 2e etage tan nam di ni ko fer burdo sapponi 14 en 16 en faydu ha dum do to joni ayi ada dum hari ma bonu khalif fer 6 jarata ko ujunaje nogas paw fer riz ya xam tamante ko wujjar ayda bonu khalif do gora ta bonu sabdo mama ha far di bonu halab no weddo abul atayi non lidul mawt wabnu lil kharab fiti ma hada ko bonu yani muhim dal e dum non wadde ko mana ko jomira subhanahu wa ta'ala ko wi ko wana jalla mo ayme tan yahduna bi amna lamma sabru kan bi adna yul mana yuqinun fiti alaysa jomu anda so anda tan ko dum woni ko bonnata fiti tawana andi do wadata huuli na andi ko jastata ina andi ko wopata يا أيها الذين آمنوا أهيمون جولب لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تام وانا ميم نلو مي أمر أيها المسلم جنب اليهود على الأمور يالت وانا وانا جولب وتجت جيف أنا كريتيج أولياء فانا ما أعرف أنك بالعكس هم ولي أزب الله عندنا كم مثلا كم نقول في لعب عندنا كم نقول يوم سال وانا نقول هذا يوم كم مات وانا مات كم جوجي ewa import diri aduna sonno nedde e sonno en maîtrise no koy men tan gede aduna yon koje men fof tan koy men haala tan won leydel fa sen dokki yeru tan leydel hande afghanistan en mari afghanistan ma buddu ciapana hor yobde nyamal en yoko taliban en gatti wara buddu tan djubi mali tan ko woni don ko do foti laamuji gonno do laamu civil no gonga ni wala woti laamu sik sap en ma be foti yori kay laam en raw me sik mala djubi tan bokoy laam kono foy waadun wonno ko jawdi laamu ina wattara na hakina bin bada ma taw ngara won ko mahi hen ma hateje gila laamu be gila mari be yedi fannas ma handi tri barke de inshallah fitina do so metri sawi tan ko manjaada e mabbe tande gona ala adi adi hoore ma ay tagu ndarna koy ndarna koy weli mala jingande ko durto ay wonko ko jogida ko jippinen ba sawi tan ko ma ima so mabbe kambe non a waawa hebde aduna mabbe he so wanaabe do fay diine ma de kuti non may sa heddoro kay diine ma kam sa ala aduna mabbe kam diine ma kam heddoro non nabi sallallahu alaihi wasallam wi ni enen en baawa burde de jawdi kono bure mi dikkuji kam ولكن فاسألهم بأخلاقكم دون ونصار أولياء أي بعضهم أولياء بعض فتكوا كم فتكوا وانت في هلاب سبا كم فنان دي وانت كفار كنا جوم راري وما يتب اللهم منكم خلا يمون قوانان رده وبيجول بينون فإنه منهم فرتيوان لبت الياسون غري مانا ورد كنا نانداكو تبانغال الواد دي بولي يوالو دي بارو بولي كم فوقي بولي بيتي كمبليسيتي وانا كم فوقي هيفر estene do wonde kefa woni ko be andi Allah e be mbara ko metti Allah so nade yam temade tudi kanyu ko yentiya hen nyaawte inshallah na anda ko be tel malfaiteur be re jami al asrar so nangama daiman ma won hen hotel ma won hen burbe wonde gay mari gorbi mawdi ko fu hatta be nawel hen inshallah min ko rewbe tan rewa to bara li nasbi na li sabab woni fa innahu minhum kalab minhum firsani so tawine do rewbe mabbe tan won tikke fer no 100% ala ko ngam walli yefta e gol azab sarkam fiddi non ko azab e way wonde ko inna allaha la yahdi al zalimin allah bi kanyu fi an sa toñol be allah yi fi an sa non sarwe ben e mi sigi fi hotadi an yal don len ene jay sababuji ko addanta julbe rewde heferbe fa tara alladhina fi qulubihim marad e ber moy ñewibe ñew fi tan ko nafi 100% den na ñama taw wala jumi sa ko nafi yusari'una fihim na kanyo wadde ko weli be samde heferbe يقولون بيبي نخشى من كلك ان تصيبنا دائره من كلك هذا بون ياندي امن من كرودا دي بالو لي جويني وادي وندي امريك ولا فرنسا ولا روسيا كوتا ليدي ياندي مورو سا ولا ديفاندو دو نجي كام من غاندي كام امريك مو ديفاندي كام فير مو بوني وانا كام ندي علي عبد الله لي دان كو بيت بيتان كو نو بين هاي مولا دي بيت العنكبوت ما تاو بودي مولا دي مان سا بيت العنكبوت كام مولا كو نافاتا kono fenni yalla tayma wana way sura ngabu de alamina kamna yirbay ruma o do hore ma hela walla dum do firgi da enum do kono kamna wali billah ko silah mabbe ga firas ma tabbi mabbe ganyama kadi be gona dum kadi jasus be ganda dum gede wali billah mun tan moni nakhsha an tusiba ra daira ibrahim fa sallahu alayhi wa sallam bil fath ya mama allah abdi pol woni jurde polaka nafta ga tamina de he got aw amri min indihi wallani wa adatan fi afund imi da sama ko adatan ballan way woni fo fa yusbihu bi fina kambe winobe be gondata fay heferbe ala ma asarru ko be loni no ko be kiddino tan e mana ko be ciudno kay kay jomo fi an fusim najimin ko be ciudno ko benim jomen gonno fay hefer jon hefer pola e do gele wadi premier deuxième guerre mondiale fo ngand turki wali juube kanyum ardino juube den gila ma dubi ma taw gila zaman salahuddin ha tagal mudu ma du ta ujuna de ma du ka chemed na juyet ko juldo gardino wiete dawla usmaniya tam gardino de juyno premier guerre mondiale be godde akabe almania goddi almania ki italia e ben pola e sa wonde pola non ay du wonde pecci ko juldo ko der non leede elmen de pecca dum do fo ko juldo gorno do ene wadi posuji na anda ene kam jigi watani ha jun jeyde ala ma sha Allah ina fulu kam buri tamarde kono kam no wadi heddino fere raabe wadi jola en wadi dum do fo katolikuji kristien je wadi am bayli kono enen kam to bangal ful e safal be barbare enen kam buri hede men ko ngonti jul kono en galali tan ala li tan ful me be jogi dum do fo wadi kono non den be ngari pecci lay dalle be cierndi ful be cierndi baba dum do wambara ko be cierndi hausa en be cierndi barbare fofu ndi aljere no sendira ala fotal do mi goto wala do goto enen joni ni fulbe hunde nawa senegal hunde nawa mali hunde nawa gine hunde nawa to ay gambi ni way haa jew gambi ni way gambi joni ala leedi di heero ngir leedi fitu senegal tariku bangi fu woni senegal talam tan ko musila ko ma leedo osi atlantik geji mar ko badir no wana yidde angal fer yalla mo gadde fimi cieri final tan ciara ay sahara joni woni do yidi ko hakko murtini algeria mar sahara ko espagnol di colonizo demgal gongal final gongal jogi jidaabe de fin do foko serlude wali yalla muhim be bari non kam muhim tan ko sa wondi e be goto e moyen so dañi probleme tan non dañi probleme fati Allah wadi muhim tan turki ya der way non e pouse ter turki ya sukiya kadi dañi lamdo wadi kudi tabi kanyum sukiya tan dawmi sukki yo wonta arbe mi dawmi arbe kadi wonti kadi waliya billah ima kadi ngoni cadele na cadele han fe kadi ngendi islam ban woni fa asrafu ala ma saru fi anfusim nadi min binim ngandi joni yon kam ngandi go folete wona bangam wa yaqulu alladhina amanu junnun julbe be adandi do fecci ko hefer be nana bangi nafige be nana hakkundo ene jida yaltude yamtude be jono julbe be bi way bulu ladina amanu a haula izina aqsamu billahi jahda ayman innahu la ma'akum imata wana be do gonno kaadi gondoje moy bi koy mon gondi kono fode do be jigit hefer wadde habidatu amalu gollema be ko banno fofu kim fasahu khasirin khasirin nadimin woni be nimsi wala wi noko kadi be fetti sabu jom ko wanno ko wokkat damin noko mo damin no on sami wadde jom do nantino do sami wadde kadi mo sami yottan ni yal don do hen do walen ko leeru tan do ko den tan inshallah be ngur na meji men he wadi ha wadi leydi leele tuugi be beedo e ha bay leydi kono de dañi problem de goto wallandi men goto wallandi men so wana dum e mali sen ko diri tan mali problema ji gardi mali di ko dum adno so leedele ma bur leedele nogas arno be tolbe fa baade be france fen wonno kono france de atton le tagal dum be tawi kadi be jawi dum allah yobu yobu ko rabbi dirti debi koy dictateur uji ni kono ko kanyum kam ta fuddi ba fam gari no mi bi tecc yo afrique ji jettu den forcement be jogorno naade kidal kidal wendi kidal en tumbuktu ndi no kuji bangare o mali ko buri hewde hen ko wole be gonto wodi fawni ko no wole buri hewto france den andi hankadin kambe ko be jogobe naato to wi ala e be badduno e mali gila e mali ko republique fédérale du soudan 1908 wala 1907 yo de 1907 ko adi indépendance wonde ton hay goto ko be wadde mo accord hay goto memata to ndi wadde de be jaltu no illa allah mollinati to est ce que france horo wadde to andi wonde leede di ko muskila min dal ko tuugade be do be tuugidaabe firti ko be kayen goni yuwobe mata bangal ke wadde mo yim tan to bangal dum ko won leedele kam e woni leedele kam tuubi ko yo balle tan wota be nat leedi mo algerien mauritanien boko wacci ndi yida soklaani base français mi jogi technique mak tegli armée mak en ballo be debbe kon la timin deli dem mi jogi so yidi be wal ren kon sa be gari fo musib ay niger musib ay gari ba non muhin da be gari fo ko dum inshallah jogi ngon tan ko be sonata wala taa jogi ton gede mawde de ganda ko alay sagu be ndena la kono fo kam be njabata laamu la be jidi tan ko laamu ganda jodori ko banke banke dido be jorano dum melen hula ko be jidi fo taa wadda haajuji mabbe mo hefa ko non tan goori hayamal giyamata donc baawdo wadde non fo ni wattu tan ko nimti ndo woko nimti inshallah sabo joomi woni dañi dañan tabbe dañi yolaar wondaane besgo mum ha teewi e wa hefer be fen nafaandu so fiyama tan on goppa men banni so waram kudi tan baddo kudi ko garo fen garta sabo jidi dalede den del en tan habi ka amalu fasbu khasirin ya ayyuhalladhina amanu wa lan julbe may yartadda minkum Allah riway warti yartadid fo gotum kala e mon jartu dindo mana waklitade ridda ko waklitade yarde mana an dini goppudo dine mum fa sawfa yati Allahu ya mama Allah addu yimbe qawmin yuhibbuhum be ambo yidi wo yuhibbuna hono njidimo azillatin yamkinanibe ala almu'minina ejulbe aizzatin nyadan be ala alkafirina hefarbe baydan kono wiide Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu shidda ala kuffar irhamu bayna ashidda woni aizza amana rahama woni adilla huwa almaana awada fanta huwa ratna fi alquran inshallah woni adillatin ala almu'minina yurmatuba julbe aizzatin sattu bi ala alkafirina hafarbe yujahiduna fi sabilillahi bayna bara jihadi la wal allah wala yakhafuna law ma sallahu in kunta nyimwar nyimow wonde onon ko dum onon ko mustada fi nono kon kala kala dum fo wajani bi dina rawone gonga yo biata tawi allah dalani wiyade may ndi hen yahud en bi yadullah maghlula Allah gada dani bi saka nabi sallallahu alaihi wasallam biyamak sahir biyamak sha'ir biyamak muftari biyamak majnun fo be kale zalika Allah wi dum dan jawade ni wasde faalede nyingore nyingowo tawi jomno woni gonga wi fadlullah kubral Allah yutihi amrakangal may yasha umbo wela yala wadene ben wallahu Allah wasi'un ko jaddu alimun fi sido ganda fi yaajene makala fo hen ma sha Allah mo yaajene hunde fof en hejay makko hade kay sugo jiya makko chokli en mo jogoni dum en insha Allah innama waliyukum Allah o wi woni gonando mon woni gido mon ko Allah wa rasuluhu en laado mon ne do sono wona wonan tagbe الله بي كدي فبي جوغي سيدوم دال ولله العزته ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون معنا كو تيدوغال كو الله نلا دمم جي اي جول فرتي دوم نون سو نيب يدي تيدودي وندار كو تيدودي سيدي وندي موجودو وندار كو موجودي وني توندي امرا سبحانه وتعالى فيلي ثلاثه الذين خلفوا ان جهاني جهاد ولد تبوك به ويا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين aydi wonde majjo won rafa gongo sa won di kay dum do ala sego modda moddu amodda woni al wa rasulu wal ladina amanu ma nafirti allah inma waliikum allah wa rasulu wal ladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yujulu kay ko allah woni gidu mu yen en laal allah woni gidu mu e julbe darani be julu yutuna zakaran tata jakka siyama jakka yotatte askal yotatte firi yo jiire wala da hofti bi tanwiya la jumla qadmi hatta yahdini allah ala dum majjata go hum raki'un aw shirti fo julli non na ruko fitina njenki nani dini allah ina toppiti dum ko ben woni bi allah wonanta fitinde ko en gandi ko allah haldo ko jiddu andudi san sharri wala faktir allah wona gida modum yo nyimni julde e totta jakka fiti yilo ko ina aska wa man yatawallallahu wa rasuluhu qural gal yo wonde allah jono so wonde allah ko danyata o wi kala gonando allah wonani nilaado allah walladina amanu wonani julbe bayna hizallahi wal ghalibun parti allah kany woni folo jootatan kono ma aro hen inshallah dum kadi wadi mana zamanuji di fof Allah wino arabebe ne woni tata wallahu yastabdiru man ghayrakum thumma la yakunu amsalakum arabebe ne ndari nangi jihad gongray gonga kayen godi jogi khulafa ar-rashidun ha benni dawla umayyari dawla abbasiyari shagallum de ngoppi wadbe ngari fursu en ngari yetebe salajiqa shagallum baramika en firkinabe ngari shagallum ha yottuyi Salahuddin al-Ayyubi yani Salahuddin en ko kirde ha wati ndi atraki mo turkinabe ko yete ko Usman al-Tawr dum wadi wer dawla Usmaniya fiti debbe goppi tan ko non non ha eddi ko ko ni wa inshallah ha e odo zaman hande so joomi en nangal tan ma ndi nangube hen inshallah nangube diine wonan be julde dum woni walladina amanu fa inna allahum al-ghalibun ya ayyuha alladina amanu e hey mon julbe gon be Allah لا تتخذوا وتنغيره الذين اتخذوا دينكم ننغير بدين من هزوا كجلكتغول ولا ايبان كفجرده من الذين اوتوا الكتاب ركابه دفت من قبلكم كاديمون وتنغي به والكفار هيفر به اولياء وتو بادي به ديلاب اي فودي حال ده نكو سيفاج مي حال ماكو ويني كو كار وتو وان سيل غوج وتو وان سيل باندي تاغالون بيا فسام ولا ديم kamel hono Allah hay bone mabbe tagal dum wi ko kari usul kitab min qablikum fiti kambe daiman ay rokkabe defte be adibe men be jogibe mana jibe na kristien be jogondiri julbe tan ko dum fijirde tan e jelkide wattaqullaha kul ya la in kuntum mu'minin to tayiko go diina ko gonga e mon ala takulun Allah jabon jemiroje makko dento don kade makko dum wonni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi no goto ke fere inna irji fa inni la afainu bi mushrik وإذا نادتم إلى الصلاة فتوي بيدو سو نجي اون نوداما اونون جولوي مانا اتخذوا هزوا بيدو كو فجر ولا ايبان مانا دي بيو جلك دي غول كاي غول جلك دي مون ولا ايبان فجر ذلك بانهم قوم لا يعقلون سبو غلا حق الله سبو جماعه الا ان عندي اودو ادنا ندا واوا واد هن كو بودو مودي دي جول كلا كو واي واد سو وانا نون جولو الله عبد تعالى بيدو سبو بيدو الله وي تغراني بي جيني سونا يو ندوم Allah non addani ko yidi rewrede e golle ha foti e njuru dum non so tawina do jakkiti njuru tan fitti ala fay deedi hay dalla fay deedi yalla den den uli ya ahlal kitab wi e haymon joman defte en hal sangbi muna minna mete onon ganyirdon amen tan ko illa an amanna billah ah jumran subhanahu wa ta'ala haali mana ko ala ko be ganyi wa mana qamu minhum illa an yu'minu بالله العزيز الحميد كان بين علاقه بين غنيري سو وانا بي بي كوبي جول بالله وما انزل الينا اكو جيبنا فاده مابه كو وما انزل من قبل اكو جيبنا كو اديبه كو وانا تركو فاسقون تيونن كو هيوي مون كو فاسقي فيرتي جاباني غوندين تكو جيبنا امويان كو جيبنا امل كو كما علم حالتا قل وي هل انبي هل انبيكم بشر من ذلك مت اونون جيدي ني مي حال مون كو بوري بوند افيسق افيسق مو بي جوغي او masubatan inda allah jubdi ummin dit allah manama mi halan mo firti ko buri mo jude dede gede fof allah gowno fodani julbe jubdi mana malla anahullahu mana allah wadi jobdi o huri wa ghadiba alayhi wa tikkani dumen wa ja'ala minhum alqiradat wa wadi mabbe baadi wal khanazir e girdi wa abada at-taghut wa wajib kadira wa bisalamuji ulaika sharrum makana be fo buri bonde daraja wa adallu buri mawjude an sawa'i sabilillah wal possible fo buri bonde fetti allah hali kambe jogni be ko jobdi bonde su wiyade allah hudi joomu allah tikkani dum wodi wiyade al maghdubi alayhim kambe wano kambe be gandube celi no allah wini wajhadu biha wa sayganata anfusuhum zulman wa uluwa kambe kambe celi kambe celi gongende tebe gandi be gandi ko jippina mabbe ko non wodi ni wiyade nabi sallallahu alaihi wa sallam dewo misik en jangindum dewo ari madina de abdullah ibn salam ko adibe gongende bidene kali no yahude ngari no so en gandi la alama ardo ko do wona wuro mum be ceri tan no baadi ko be charfe wuro ni tan be ngoni bani qainuqa bani nadir bani qurada e khaybar nabe joni abdullah ndem debi allah joni non hunde mo mabbe ngari abdullah ibn salam na hollani allah sallallahu alaihi wasallam jamfu mabbe wi joni l'islamam woto halan be yodo no wiete mi won debi debi allah ko non kambe fo be jidi jogade wonde do goto yesu nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam onon kam Abdullah amu wirni non suudi onon kam Abdullah ibn Salam nado bi on on ko woni do modon o ko moj di galle maw gando bi gan aha on ko moj amen ko bi moj mbi ewa so jabi Allah no ko bi don hen ma taw non deway makko on di kay kala ko hali bi non ko tagal ko min goy ko gando amen ko dum do ewa so jabi Allah bi yo Allah dan dum hen Abdullah ibn Salam won non yel wi ashhadu an la ilaha illa san bi bonda bi bonda be joon joon tan tawi joon joon tan joomen kadi baydi sawr bu bawli yasbilla dum fa mo ha walla be non be wonde fenobe non be wonde jamfante wa idha ja'ukum ina jiyai sifaji mabbe nafigebe so be ngare mon be qalu amanna be ni to ne baqara idha laqul ladina amanu qalu amanna قالوا آمنا وإذا وقد دخلوا بالكفر كيسوا كم بكم يابي هابي موتي اندر كفر آقل وهم قد خرجوا به ابن جلت الإسلام ابن آتا كفر آقل جنب يقول جل والله أعلم بما كانوا يكتمون الله نعني كو بيشوديكو ان كالي دنبوري بند دوكو الله هالي لوكو دي قلت نوان نوحال نفين بقرة ان كالي دفت ده كو يم بنيم باي جاب دون در بوال وني مؤمن شليد دون در بوال وني كافر شليد بوال كنانا معنى شليد دون در كنو هولير بوال وني منافق ونبوري بند تبا الله كفرني بي ألبتك أبوري إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصير أولياء بالله لمن يكتمون الله نعندك بشودك كيف راقم قال بشودك قال الله نعند وترى كثيرا منهم هذا يأكو هيم يمك بي كم بي مانا نافق بي يسارعون في الإثم إبا كنوا يود بكتوج والعدوان يوتو دكاج إن كان لإثمك هون جدي هرمون الإسلام دغناني أصلا أما عدوانه كوكو الله دغني فجوه يوتا يمكاج jurbi batti yawtude kayen bada bida bada sunna gayna wada bida yaw amma heddi be non kam ko njawtude hen tan jumbo tire ko okul wa sharbu wala tusi fusina burti ni nyaaw burti ni ya burti dum do ko wete tabdir la ko nandi tabdir ko nafa li akhla ko jumbo burti woni sari wona fe hidi wala udwa wa aqli musuhta kadi e be nyaama jeenaari dum kadi ga sai mak labi sa boni ma kan ya'malun fi bone buri bonde fof ko nyaande de dagen sabon andal mar ko to nafs kala do jewri karmudi nyaamate ma piccale karmudi du fedo ko non woni didan kam joomni wali billah nyaamo ko harmi lar sallallahu alaihi wasallam halimen dewal mo allah jabe sak ngari bukhari muslim sa'd ibn abi waqqas radhiyallahu anhu ya sa'd azim mat'amata takul mustajab ad-du'a labbi ko nyaamata tadi dewal ma allah jabe du'a do ko subhanahu allah tayyibun ولا يقبل الا طيبا الله لا يجبر ناس ولا فلاح ومن ولا واكل مسحت ايام دينا لا بيس بني ما كانوا يصنعون بوري بوند فوك واد دي ادو كين دافتو جو غوغ نان ودي الله هو الرزاق جو سو يي سو فن سو غورو ما هي ايل مكاي ودي غوغ سن وقالت اليهود نجاكو بي كامب بيدو هوندي ان كتابين بوند يد الله مولولا دي جو الله كو تونغا غور كو تونغي دي جو ايتان itan jumu yanna kata an jumu so wala mani wawa yasnu de pos wi alla jumu ko tonga alla yo wonna tay jimbo kambe jodi mabbe woni tongaade wo lu'inu be kudama bima qalu sabako be kay wi dini alla de fitu kam buri handude hen jël fu mu biyat ni wala la wolum han waxu jubal fu mu jogi ana biyat fi ana waxu jumbi ana de jël fu bi bi hala bark bataka ummitu wana resulté ne do jakima do e kan ko huri yo ha gudi koy makko fi ko hal ko woni ko ko makka hal ko wari do mi mo hal makka hal ko bo inshallah kam na ko be kari allah ko fur ngal fena sabo kam be tan holu ko ko do ko do kala allah sabo allah tagi be tagani fayma adon ki ko be kali fof be ko tro do ko be allah woni wala sayidi wa lu'inu bi kulama bima qalu bal allah wi ka be peni yadahu allah juude mum be kay mabuda ta ko be bertade yofi ko kay fa yasha dem rokira no wili witan hay son doni ko dirano mani allah jumul ko tonga naf allah ko yalti yo gadum jetti fof sabo en gandi kam kambe fooye wonde anbe allah ko allah rokki be odo adon buri hew okay di ko wonde la sallallahu alaihi wasallam hadith sahih ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir aduna ko kaso juldo ko aljanna kafir be joge na hewi o wala yatidanna wallahi ma baydu kaseeran minhum ko hewi e mabbe ma unzila ilayka ko jibina e ma o qur'an e sunna min rabbika taw inni ko to jome tughyanan bawra kufran kafira holko ni baydu dum qur'an wana daftar majnun ala kono non sa yidi daftar wotara ko bonan so woni di de gura bon di ko be jentuno ko defte den hakili injil wonda haaj tawrat wonda haaj amma qur'an non so batti hen buri bon woni dughyanan wo kufra والقينا بينهم العداوة الله من بدي حق لما بنجم ثم قوال بوضع تكر إلى يوم القيامة عن الله تعالى كم بمن كم بقيم كم بقيم هاجون يريدين من بدي حق لما بريدين من بدنا إن يسوفيتين الأرمان الدنيا يسوفيتين حباد أمريكا في أثر أسمائي هاري جنوا له كو هاري برمي ديرين غير مجرم كم كم بنا جون كم ينغنديني هاي هاري جبانو جلودي كو هاري بار إنترين كو يدهم كم بقول فونا فوسا بندو يو هاري قدر إن شاء الله ujul mbara ko geru sibi din nan defo kambe kambe do wor fon gamba goddo sihil mudum mel wata fole woni woni hanki tan bidi hanki tan la france wi o do rifi so fori ukraine e firti ko kambe tu gorbe gaydi be boram nabbi woni wal qaina ko ala hay hubul mo so ban foli be kadi ci tan ge bombata bi kom tawul ima do wadde ala hay mo ci gam wala wal qaina bainahum al'adawa wal bawda ila yawm al-qiyamati hajara madara kullama awqadu naran lil harb kala ngabe kubbi mana jenge sab hare asfaha allahu ma an nifu ma batsan sama be tan ko yaduno hub be fewna kadde bela be jeje kadde ma be jara be la yalo be ciburi to nandi goni jodi joni be te ko ne la sallallahu alaihi wa sallam sahihain na la la yasbi hada din wala bi rajulin zalim hande ko ci en be tabinde be ci en yaman na ci en libana yara liban fuci liban fata hay nafsu fa nan ko mi ka tok se si en wo be tombe gona ni sulus le ka liban kala fuci ko yar tam ni ri e si en banga hosi en yaman wa allah ma fu ha joni haddi di min bi ko joni ko be dewral mo to o min joni mo hede o min orof joni rewa to rewa bahar la dem to sir fa hudul ya balasi en bi e to mo to buddi joni la ka fa israel ya joni non ben batti yidde bele balla israel ngari bi yina deena la awda be katti haylaare mo bi minen ko hayidi joni mati taro to afrika da fursi babul manda man hay to ni so dew yito ma gan jale ma ko on dar ko allah musse man bone jahi inshallah ko be mi ko be kubba kono be joni e be goccha woto harande yaaji fa be joni na tane har taw e na tane har to a declare de guerre lo ko mbara tan hujuma ci sen ni wona na de har ko yidde fiide nokku hepta dum kambe ala mo be jidi hepta de wala ko nandi hen ko be mbara tan de ha boy laaji ne kambe en dañi occasion dan kare ko be ci en ci en ko fere be ra jul kono kam al yamal ko be samar tan ko ci en deedi en be samar de iran na be laaji kam de ci iran na hal ma hal kono foy waad non kam kambe na de be hen de ina walla be ga na fofi ina be do tan tinde be ga sabo tan de yela na be kala tan mitil gor jaro tema man hede tema de dollar wala hede to jidere dollar liban do ko mitilaji hedde tati gordo jarama on tema mo junaji e ci dum tan ko bon dum dum bon jidaani ko avion ngal ko gaddi ko si amuri hewde ha he inshallah wala dilla sondo kaban sondo dina go ngare go ko umu do tan tita ibe inshallah moni ko muy dan ka ala ko do be jida hubude joni kambe kala de be jidi tartinde harande wona be jurmi falastina ala ko intelligence mabbe uddama laara na tinna de Israel hun na tiyef Israel be marso suban jogi technology jogi isinaaji da goddi fawdi wonno sunna dogal da ewa ko aranoy ben ko kadi mo foddo di dino le palestina be dacci de maam seban jete du dinar ligu tor be mo gadde ndir end ko renda na ben ben non gadi ene ko hindu tan fiixe der wuri bi yidi mo do ko di dio di rajul ene jidi ro lob le no sagman bi wallahu sama endal he enda ko temet di million be en afa fonda se ko fo e wadde be di da wadde di liga de di dio julbe jabe ket postuji mo ko non kadi sama bakkan ko kadi jomen de le saro no wadi muhim tan ma badde gede ko kono kam koy assasal de inshallah mo ni kula ma amadu nara lil hadd afa allah ma la jifdum fa la fars wana be be bela ala ko alaytu inshallah ko alla wi non way sawra fil ardi fasada fe kam be ko bonnude e leydi tan woni haaji mabbe e wallahu la ilaha illallah alla ida bonno wada wallahi ida wadde safata yula tan kam ko ma aruti asru fayu adam jom ras wa allah ko la ilaha illallah mafrusi ila bi ahli mana fere bonde atata ko jom bulu mbi ko tongu dati ko atira cekere jom wa huwa law anna ahlal kitabi amanu wallahi be do joman defte en be allah wi sondo en gom dinno yahudem sondo gom dinno gongaray gong do dugo ko yahudi nasrani gom dinno gongaray gong mabna ci nasrani sabu yahudi ndi uzair ibn abdullah nasrani be isa ma mati ibn abdullah andum ko mo gonum sondo yo mo gonum sondo gondi ko en jogi do sondo be gom dinno watta o be kuli allah la kafarna ahum ma min mom sanan no be tiyati gondi mabbe te wala adkhalnahu wallahi ma minna no be jannati na'im al janna ne way ma minna no be al janna so be jamno be goppi dum do ko rek en kala tan da way wande bale fof yo andu dum ci may allah tan allah jabo tan inshallah wala annahu adamu tawra son ba be nyimlu no tawra tan e zaman mum ko tawra ta wi ko be kuri jeneroje de be katta ka to kare de be jiya ka to wadi jiira en jiira وما انزل اليهم من ربهم اذن داغال كو جيبي تاغاب زبور القران فوق تاغال تورات لا كلوا من فوقهم ما بنيامن نو سفتي ما الله جيبي نان نو مابي بركه ديل نيام توبات توبات بي نيام ومن تحت ارجلهم الله كن نان كدي كو نيام اوندو سوال سن بان كو موجي تا الله يما يبان مابي ركبه كو بي غوري وان وا الله يستقام على طريقتي لا سيناهم ما غدق كرب لي نفسي نو في ادو لين لما بدي Allah wadani ko jogi den ko kambe be gala ko hewde hen gala maaji belde gala wala wel so wana son technology be batti wadde no be dañi so hay ndiyam kaada ma be bayle ko nandi hen ndiyam geeti dum be beena bel ko no firti ko ko salade be wadde jemroji Allah de Allah de so dum addani be dido bonni so do ben fewna tan ma Allah wadani be fewna na be edo gede no wadi no kuji goddi ni mo woni min hum non ummato moko tosida ma yema be kadi hakidi ثم أوردنا الكتاب الذي نصبنا من إبادنا ومنهم ومنهم ومنهم أيوة ونما بدأ ومنهم يدون كم تاني خالد وانا لعل روكي جفت به إنه ولي سابقون السابقون أولئك المقربون إنه ولي حكيم ولي كده هيا بظالم كنا بأهل ما نجبر مفسرين بيا رشيق ما في مين بجول بدي كاتر جول بنا بدي جول ما هو باس وانا جول بها بوس بيا ركوا جول جول وانا إنه ولي جول بكن حكيم wodi odo ko fodi nan dajjo kan en gandi ko yete mo tarifina ne gede gonde mashallah be haban leedi woni min ummatu muqtasida wa kathiru minhum fasiqu wa kathiru minhum kaw heewa be sa ama amalun kono buri heewde mabbe ko boneji nda kadi ko ben jimi ay joni wede ko ko awa an injili yina ko mutarifina en gardi israil mutarifina en gardi amerika mutarifina en gardi almania gardi wete nokuji kendidi e do wodi dido boneji woni ko heewa mabbe ko sa ama amalun يا ايها الرسول ايمان الى رسول الله عليه واله وسلم بلغ يتن ما انزل اليك من ربك يتن دندال وجيبنا ما قام ربك ودي ا دون ويو بن الله صلى الله عليه وسلم كو سودي نوكو بين كم فستي ما دو كاي ساتي لارد دين ما بي حالات الله يتن ما انزل اليك وان لم تفعل تتي اوداني كنت مال هدوم اوبي اسوري هن هون فما بالله تريد على هذا أيش نعم إذا سودي هم هو الثالث هذا نعوة شكو على الدجاج نور بعد نولي يمن عائشة رضي الله عنها يا هذه سهين مبين وند قد تشر بيد ما وني فينا بيد وند نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي هو نجوم ويفيني سب جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا دينه سما تكتب غدا ويبير وند إيه ركود فيرتكو سبو كاري سبو ماني فيني سب جمير الله سبحانه وتعالى بيك وما أنا رجيم للشياطين وين زينة للسماء رجيم للشياطين كم كون بدرة إني سأسدك في هذا المدر بارونا هم وين أو دينه كده إن الله صلى الله عليه وسلم سوني هوني ويوم فيني سب جمير الله سبحانه وتعالى بيك بلغ ما أنزل إليك من ربك على كوي أهل يوسف ورمالك ابن أنس رحمه الله على مكبر فايدة وفي سنة لو أديهو لأدينة وفي إنه وي وحفين الله صلى الله عليه وسلم وتكي من أحدث شيئا في الدين في الدين ما يدري يا شيخ أبو إبراهيم يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لبدأ إن الله صلى الله عليه وسلم يجبتني فيه الصحابة بخديتي ما بإجماع هجم بيني لو هجت يا ما بحل بالله بينا شر أنك بالله وأديت ونصح هو إيه اللهم فاشهد اللهم فاشهد مين أنا ورديك اللهم فاشهد اللهم فاشهد أنا بيوتني ورديك توني ما أنا هار وتجعلوا دواعي ذلك اللهم فاشهد اللهم فاشهد من هؤلاء بوار عدول نسي وقعد نور مكوا هذا ووتشوا بيوتيم ورديك نور ديم قال ووتشوا ولكن دوري هاموي إن شاء الله وين من يلا فما بل من فإذا وإلا مسافر فما بلغت رسالته سوتي ورك شو تاهن نعوتك كيوت ناني الكالي دينه فنون يدل السيرة هم يدل فف أنا بعده فنون ولا أنا فنون يدل السيرة ولا أنا يدل فف يدل أنا بقول يدل أنا بعده فف يدل دفتر واسع يدل دفتر فف ويا والله يعصمك من الناس الله ما أريد ما كذي نمد كذي هو غارنتي موت أيوة أدم دفع أي فأنا كنا بس جانس ورجلي ما هو جانس ورجل فهوني فيلا dedo sagon ko yara dum wa dirto ka are wana kon non rewato goddo jang forma wa kon considerade wana en yon wi ci ko do kon jang tur gel safar ma wudi en sande umme pe jalla bi lut inna usina ila qawmi lut wana amraatuhu qa'ima fa dhahikat rih ah hawa charna ha bi sa fa wa ra isa ya allah ya boy ko aji do wana aji hala ba ri sheikh هذا شيء عجيب. نايت رقص يوم قال لهم نايت من فوقه من نايت كل من ذي فينجيل إما ذي فناول يمكن يقول واحد هلا هلا أوسوا أي فينجيل يوم جاءوا حال نادي. إن بي من وراء إسحاق يا أبو أيام بمن بي يا ذي أون في ما ذي. لا هذا نجى أركبه تلو كاد تلو كبني إسرائيل هو كفتون يك. مهم سبانغال أورو جبران سبحانه وتعالى جكال نام جان فرقين. أي أو أنا أدوم حالاً يا يا رسول بلغ كنا بلغ أو من أقول ما قالت أنا قلت الله ينوم موسى إنني معكم أسمع وارا لم يشف ما يخاف شف ما الحديث الصحيحين من الرسول صلى الله عليه وسلم بوائل مدينة إن قد جل يهور الأرض نبوف فوديجا صحابة بقولي أن فلاس مهاجرين أن فارق قال دي من قال وان بتون في فوف ودني يهودين ودني يهودين قال أول لقاء وعندي يهود كان يقول ما في عندي عمل قال ما في عندي يقول ساوس سابان دهيم ونرفي إيه جوينون وني دون هتان يبغو هتان إمر هتان تكبير لين من عيسى هوت نحن فوق بيدو أنا صار بيدو صار خلونا كم إيدا ده يهود عندي نحن نقول كده كم سالم سالم دون بيا فوماج فوماج هوا جامد ولا يفوت هوا جامد ولا يفوت جيوسان سالم قالونا من جود حال دون سون بيا سو هاي قول من الحال ما كنا هذا جو من بين جيل ولا يفوت بريزم ma ganga so haade jidde bone yimo de ko non inshallah joni non hankadin be badi dege joni non nala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yimin ashaka radhiyallahu anha wi balle wurti de am kanko nala sallallahu alaihi wasallam ilen bi wi udali haa muhaddi wuro fini o tayi nala sallallahu alaihi wasallam fiyati gistan wi kanma daana de wi bernam de jaani e anbi men taari e men be tan haabe nani ken jam dana dilla andi ala ko ngata hono ko ngisa dama fir gilan wodi bala dilla kam ha juman won garo andi kenken firti ko lañam en wonde pati kure de ma bar kenken dem fit saba bu ñu gi day ma fit lañu galande ko silama tan e gawal wala lañu gawal woni ko sawru jur be sen lañal non kam ko fit woni kure de non ba kure de bar kenken o yi holio o yi min sa'd ibn abi waqas ابن أهيب ما أنا أهيب قرشي الزهري هني قد ما ويا عندما كان صنعوا يوري من كان دميني كم هكون زيزر ديمات ينر ديمات قد ما جوني ويمين دي درنام دي جاين تن بي من الله صلى الله عليه وسلم فترين yow la sa hal gay mi nay kanyum garde mum de dejay hola ki ke so dañu mo ina reena dum ko be kal da to ko ay garde na kal saabu kanyum de dejay o mi mo galum na fera sa nangam ñoo so do kanyum ñoon hal ni dum saadu mi en ko dum sanati kan mi nani mi di ma san ar ko reena yow fi saab ko di mun ci santine ba nga ndé saado do sarfe sap sernal aljal saadu adi wedaade kural islam wadde jihad be ko kala wadde jihad saadu dum hen baraaji kanko adi wedde kural islam kam saado adi walde no mun ci na reena la salam ko kam saado do nela salam haala ko kere kew ma sha Allah kon tan ko himmi tan gal gedal joni saadu len wadi dum artigim da ci non saadu jangu fadi hay jaay be ko be ha jangu min mon tan wala kadi min wala ko min hankadi metti no ha Allah jittini o do ayyidu mahallu shahid wallahi ya'tukum minan nas o yaltini o do hore makko e der arkille wa assalamu alaykum de ay woni de mayi kha enen gadi fi Allah mon de ko ma ko mayna makuntu kono ala ko sawat ma to dum woni hal man hal gele ma de ma yuttin ha timma tawa ala fo ko hebma wana e der galle ma wana e medda wana bangay de o de woni ma na ko kalna wallahi ya'tukum minan nas ko dum man de jippi de hankani o lide sahaba di yanga ko yoda no soflani de don de montu do inna allaha la yuzil al kafirin allahu kanu fi al sayyib hefer ibrahim kuli ya ahl al kitab wibe e hey mon joman defte en e be parno wi re al kitab lastum ala shay ala ko jogi don ko ko bolle puj hatta tuqimut tawra ha nim non tawra wal injila ila al defte wa ma unzila ilaykum min rabbikum e goddum kadi ko ari tagal majji onabe bin non o galati al yahud la tin nasara rashi mukabbirin o galati al nasara la tin lashi sen kibini men hala tan sen kambijen ko gong taw yahuden ko bi ko gong la tin nasara rashi ya nasara bi ko gong la tin yahud la shi tay ko be gong lo be wada la ko batten yahud la batten nasara yona tay ko be fen be kan shi akuma rahmatan rawde fero wana tay ko be gong lo be la tin la shi da ko feno be kadi ala hunde wona feno suti enen ala fo ko de rewde mabbe dedo gede en cegudi tegudi ne joje en telefona joje jetti ko ordinaire dino o dino jetti ko no dina fe wala jetti mabbe kadi mi haydum kadi jetti mabbe madina dille on gede wona hunde fo dana sayene joni hay sabdi hay sabdi ne jor mutin sar sert fa sura mutin sura fa sam fa sam imma min france imma almaj ko jogi den ko ko jogi den nayi ko be gala dum ko jogi den leedi ko be gala dum mutin buri laral france buri laral edo gede kono wala re ma hay mar ko di mara ko nafi ter musse kono ko liggey tan beli gidan en juri tan ken tan wala mo yitta ko jumraado wi ko kambe be goto mabbe fu wi goddo ala ko woni hay hunde lasum ala shay hatta tuqimu tawrata wal injil wa ma unzilaikum min rabbikum wi wallahi wala yazidan ma baydu katiran minhum ma uzira ilayko heewi e mabbe de o de do deftere jippinde e ma ma baydu bi tughyanan bawra wa kufran kafiraka suti kambe fonno ko jam so ari joom beedi toro kon non kambe be kormati hay goto be tinani hay goto e wadde ko ari beedo tan ko bon no aliyatin ni wana azzana hadisali wana neli nela neli dir mbaddi hen goto ben jabani la takbiji be ha goddo ni rajulun mu'minun goddo ni ari ah habibe kay jabe sabbi umallahu yasalukum ajra isal kala kala e bari on woni mana hatta mun ko bi ma uzude ka min rahmana wala yazidanna wallahi ma bidu kaseeran ko heewi mabbe minhum ma uzude ka min rabbika tughyanan bayra wa kufran ka ifragal fala ta'sa wa husuna ala al-qawm al-kafirin mutabbi'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sen diya ka dar kebe wa sunin me nabar alhamdulillah bil alamin hande ko far dente dente yen ko rono fi din la faja he kan fu bonande he do no kam juina wasaidi ala be kulli sajabo be allah so ndabe kulli ranno jabobe allah be ndabe kulli di bonay tan oro fonti islam kono be ciudatu di kulli sa innal ladina amanu wal ladina hajan halik kede mo won innal ladina amanu dendangal gongin be allah wal ladina habu e bibe ko yahudi en wasabiquna e wadde be gala dina goda ni biirno saba ko jogi dina kristan ni be hanne biir ni sa naati sundan ka wahabi en min dina goda tan be gona yahudi gona nasara ko wi asabi en wan nasara e kristeji man amana billahi onon fofti do allah halta ko gonga allah yidi ko yimbi ko julde yimbi ko muslimina kono wana dum tan allah jabata jelo gal hidda fu balay hore ma do afirti Allah ustike jelogal o yidi ko yowon jelogal Islam non subhanallahi wa nahsar min Allah subha wana suma Allah ala ko mo jidi mana ko mana dine ko e Allah ko Allah sifa mo Allah jola ko mo jidi kono fode hayso be gaddi jelogal gongal ne wi horen ko kala o kala tawi tan man amana billahi wal yawmil akhir tawi be gongdini Allah be gongdini nyalama dar wa amila salihan najumna golli golle modde min amal salih woni golle de doftare kawrde golle Allah sallallahu alaihi wasallam beda fala khawfun alaihim wa tabe kul tabe fayto wala hum yahzanun kono be tin ko be sikko en non heewa ala yaka go mi teeli wal fel to an go fa yanani ba kono ko daki daka daccu ko cuppi non do badra hay mo hol de no be ma hul to fayto suno to daccu ko kon Allah wi tawi tan ko jogido ni managal Allah de non sakko mara ko wonti de lay burani buran sa dorendo non fetti ko Allah re no fetti dum woni wana hewde wallobe wadi Allah wadde o ala Allah kanyum jogi kanyum relno gilan wonno goto gila baben adama addani dum sofna jimen hawa baada dibbe dibbe ben saro woni wa basta min marijalan katira unisa ko heddi ko fetti ko non o wi lagar ko gonga أخذنا من نجين ميثاق آل بني إسرائيل قلنيون وأرسلنا إليهم مني لإمام رسولا نلا بها هيب نالبي يا آي قد ما شوكو سورة المؤمنون سفرا ندق ونجر كلان نلا بها قد أرى ومن كلما جاءهم رسول بما لا تهوى كنو نلا بها أربي هيو ببي كلان نلا دو أدي كو مانا كو ياداني إبلاد في التالي لا تهوى نكو وعداك أنفسهم في التالي مبي فريقا هين هونده كذبوا بجد هي بجد كان لا به وجد وفريقا هين هونده يقتلون بارك وين يحيى زكريا ان الله ورا عيسى كدي دنيا منيا ورا ورا ما تبي كوري حد اها وما قتلوا وما صلبوا ان جنوك به مارام به بيتام كنو به بيني كنو بوري حمنادي نو كو ويبه كو الله مكو بين بي سير من فتام كريتيني دي كو بين ني بي وني كو بين جالسين دكو غربو ساجي بي جوغي دي مانا غالاري بورغادي bi ko isa woni don Allah mabbe de bi Allah ko baraa bela ba sorta bi ndere ko wari hore makko o bele e ba sorta bi ndere woni fambe de kon ko me gandi wona hunna de hakki so na de hakki laaji mabbe kam kono hakki laaji juldo kam sallallahu alaihi wasallam woni o fariga ya qasulun wa hasibu bi tikki Allah takuna fitna bi tikki ma to so be badi dum ko jam tan won tas watta fitna watta musib Allah wi fa amu be gumi wa samu be faadi be wumi yide fewal be faadi e maana en e maana wasde nan de pewal tuma taballahu alim kon fodi Allah jaba mi tuba boy adde fetti guddi tan occasion goddi damal bele be dutto Allah subhanahu wa taala bele be naftoro ngurda mabbe be dutto Allah do tuma mo sabu taba alim mutaba alim tuma amu kadi be gumi tagaldo wa samu be faadi kathiru minhum ko hewema fetti fodi danya kambe fodi be ngarto والله بصير بما يعملون على بيدنا عندي دندان قال كدو قالنا سكو سنا عندي فتيما يوبد ويبي بكدي مردتي ويلا غار كو غوغا كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وي بي وندي الله كانيو وني عيسى ان هو غورو وي داف عيسى وني الله والله الله وني عيسى فكو ما وانا هوني ما جرت كامي نين غاندي جيت نيالي مبالا بوغ مبالا نيالي فما لا غور كامي بي عيسى كو الله والله وي داف الله وني عيسى من فوق كو غري بوند المسيح وقال المسيح تي عيسى او مده كو كاني ويبه نون عيسى دي ويبه كو يا بني اسرائيل اعبدوا الله ديوي الله ربي جومم وربكم جومم فتي ودمي ونال الله كانيوم كو ديواتي دا وناتي او دمين كو جومم او بيمي يون ديو مين كو مي ديو وونو ديو راتون ني انه هو ني في من يشرك بالله كلا ديندي دين دو الله او ماي هينو او دو حقيلو ما بيدا هندو عمر عمر وان aye goddo hetta kullirona dum woni harram fagal harram Allah alayhi janna bo Allah harminta balaw shirku bo Allah harmini al janna san sheikh marko maydu hen jumra inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa fi zadun zalik wa nafarso gadi kadi wana fof limay yasha o hadu woni ko wi harram Allah alayhi janna o ma wa hunna subiyam ay wi al janna harbe mum tan boni boram saba ala galle goddo woni sana jeng kono be de tafsila ala bacher o ma wa hunna rabbu qafay o ma lil zalimin min ansar Allah wiye so be nangama ton ala fo ballobe ton toñobe kon toñi do ko zulmu azimo shirku halcedo o wi lagar ko gonga kafara alladina qalu o wi be do kadi wiibe inna allaha salisu thalatha wande allah ko bat ko e goto e allahji tati دبهم ابيهم اكنهم من ثالث ثلاثه يمر بينه وما من اله الا اله واحد ونابهم دوتين اكو غوتا حال حالني سن لا كل كان فيه ما اله الا الله لفسدت دوون سن ما بون ميتر من سن قال تقول ادنا ولا ميتر غوتا سني ميتر ني سن ما ور بير ني سبو وابا يات نانغي ابدو او وي على نغي غامبلس so donge won do songe telli ma don fere ne wonma to wudde songe ngabbi do don fere ne poem ma tiango do wonde ko don nafa inshallah on hoyi be dawno ngi hande non wadi ibrahim non wi no kefero namru nallahi yati bi shams min al mashriq fa'id biha min al maghrib wa fa buita alladhi kafar woni ma min ilahi illa ilahu wahid wa illa lam yantahu amma yaqulun sobe goppani ko be kala ko assalamu alaikum he eh salam alaikum abu jahal mahum si ay wa illam yantahu amma yaqulun ko yo yar bangen abi non non yar non yar eh ya ya ya non non eh ala ko non de non ya eh duñ gati tan duñ soxla non amma fektir nga soxtay wa illam yantahu amma yaqulun so be ngoppani ko be kalata ko la yamassanna alladhina kafaru ma mem kambe heferbe be minu alabun alim lefte musde ma yane mabbe afala yatubuna ila allah wa yastaghfiruna ko hadi ni be tuba be duttuno e allah mana wa yastaghfiruna bi imsino te walla wa fur rahim allah ko jurmo sodo jafto so be bani dum tan allah jab allah jabana woni ko wi afala yatubuna ila allah wa yastaghfiruna ko hadi be tuba be duttuno e allah be imsino ay istighfar tauban hawra ina sera tauba fetti ko ruttaade o fodi boneji wadan wadi amma istighfar no wida astaghfirullah kon kan jadi kawra no isme odwan e miskin faqir e dido no bayni ko non dedo gede bay birru udu mana e udu mana e taqwa mun wa astaghfiruna ko hadi be dutto ya allah be tuba be imsino te walla wa fur rahim allah bi ko damal ko udditi mal masih ibn maryam o do kay mbobe biyata o mbobe ebre o oymal masih ibn maryam o do mbobe bi ko kanyum woni allah o o wanani kay illa rasulun suwana ko ne la data te qad khalat benni min qablihi ku adimo ar rusul ne la bi hono makko en benni ha hewi wa ummuhu nena makko siddiqatu ko tazkiya ba siddiqa kanyum woni tagal annabaga tagal annabaga siddiqa ri kana kanko yumma ko fo ya akulani taambe nyama no fi be nyama so aha dum wadi qur'an halimi to ni surat al imran wana kullama dakhala alayha zakariya al mihrab wajara indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qala huwa min indillah aha dum wadi unzur ya wa kayfa nubayyinu lahum al ayat ya wa honno min penni nirata be ayati thumma unzur ya wa anna yufakuna honno min jirata ko be kalana gonga ko be pirlito woni be dunkito be goppa dum قل ويد اتعبدون متى اون دوات من دون الله غا الله ما لا يملك لكم ضرا فعلنا من لور ولا نفعا ولا نفور تي والله الله هو السميع كنيو وني نانو العليم غاند وبن الله دي وون غودوم ايوا وري ها ولي اهل الكتاب وي هي مون جمان دفت ان لا تغلو في دينكم وتبورتيني اي دين مون دي غير الحق كو وانا غوغ wala tattabi'u wa tunjukude ahwa adalale qawmin yimbe qad dallu majjube min qablu ko boy wa adallu majjini kaseeran ko heewi wa dallu be majji an sawa'i sabil gala wa pocingol woto dewede woto nyembebe aywa wadde enen ne so be biyama kambe yedo goppu enen min babbi awla lu'ina alladhina kafaru en jaygeral gongal ko be dañi ko en bennino kamato ibe Musa hudi nabi onon wona rabbana fafuq baynana bayna qabil fasiqe be dir tagal ar tagal Musa moni ru ena ladina kafaru min bani israila hunde e mabbe no huda ala lisani daud daud ri tagal mabbe e tan bidan daud gede mo hala kay no hewo no fala wo isa bi maryam hol ko wadi non e be kudabe dalika bima asaw sabu e be ngofi wa kanu ya'tadun ila jawtan no kaji kanu ina jakobe kudira ko be latinoma la yatana hauna munkarin be kada dirta bonande faaluhu de be golli firti goto e mabbe so yi goddo wada ko boni hadata walla hada hande wakko jongo biidan ko yen dentu de gari labisa boni ma kanu yafalun tawi ko dum en gande firti Allah wi dum ko boni alay sa jumal wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar allahu yumin ku kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ko ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar alay sa wota galle sona ko way wonde fo ne sona nyama lawjata fitata ina hodi lawjata fitata ina borno wupata luinta ma bonde alay sa ko non namdi tawana wade de gede woni amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tara kaseeran minhum ma yakburu hewde mabbe yatawallawna alladhina kafaru hewbe mabbe gonde fe hefal labisa buni ma qaddamat lahum anfusuhum fayakudum fitali mabbe di mana ardinani be ansakhidallahu alaihim alla yutikanbe wa fil adhabihum qaidun te karima be siasna e jengi yalla don en hen fayakudum woni ko fitali lunibe e mborama wallahi alla bi walaw kanu yu'minuna billah sondo e be gongdinno alla wan nabi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma unzila ilayhi ako jibina e mum ko qur'ana e sunna mattakhadhum awliya so tawi ne do gongdinno annabi sallallahu alaihi wasallam ene gongdini qur'ana wona tasil yahud wona tasil kafir ma la hal no meere no be bay bonde mattakhadhum awliya walakin kaseeran minhum fasiqun bacci ke ko heewe mabbe ko yawtube doftare ko woppo be dina ngala haaje dina so ndabe jogino haaje dina tan mabbe naftorto dum ko no be ngala hen haaje mayen gandu kambe no be mbay darne mabbe din meta kambe be jini din saka dewele mabbe allah ma halni men insha allah dum non ko feewen kal immi ko to allah subhanahu wa ta'ala yalla jabanen kala feewani ummi ko to be sheedan yalla yafen hada wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yaagi ma allah subhanahu wa ta'ala rokkata men timmode mojjere yurmo en yafen yafo maay men maabe juudu kala hokko men sudu la ilaha illa allah min fitna jabna ilaha wala kalta min kali min allina min wasim min indina min majid min shawdar min ardib min jaatina min danimede سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين